Book 2 95 95 95 حروف العطف 2 كتőszavak 2 كتőszavak 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Mióta nem dolgozik? Mióta nem dolgozik? منذ زواجها؟ Amióta házas? Mióta házas? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Igen, nem dolgozik, amióta megházasodott. Igen, nem dolgozik, amióta megházasodott. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Amióta megházasodott, már nem dolgozik. Amióta megházasodott, már nem dolgozik. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Amióta ismerik egymást, boldogok. Amióta ismerik egymást, boldogok. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Amióta gyerekük van, ritkán mennek szórakozni. Amióta gyermekük van, ritkán mennek szórakozni. متى تتصل هي بالتليفون؟ Mikor telefonál? Mikor telefonál? هل أثناء السير؟ Utazás közben? Utazás közben? نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Igen, miközben autót vezet. Igen, miközben autót vezet. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Telefonál, miközben autót vezet. Telefonál, miközben autót vezet. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Televíziót néz, miközben vasal. Televíziót néz, miközben vasal. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. زنيت هاغت miközben megcsinálja a feladatait. زنيت هالغت miközben megcsinálja a feladatait. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Nem látok semmit, mikor nincs szemüvegem. Nem látok semmit, mikor nincs szemüvegem. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Nem értek semmit, amikor a zene ilyen hangos. Nem értek semmit, mikor a zene ilyen hangos. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Nem érzek semmit, amikor meg vagyok fázva. Nem érzek semmit, mikor meg vagyok fázva. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Egy taxit hívunk, mikor esik az eső. Egy taxit hívunk, mikor esik az eső. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Körbeutazzuk a világot, ha nyerünk a lotton. Körbeutazzuk a világot, ha nyerünk a lotton. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Elkezdjük az evést, ha nem jön hamarosan. Elkezdjük az evést, ha nem jön hamarosan. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.